Amióta Oroszország szeptember 21-én bevezette a részleges mozgósítást az orosz-ukrán háború váratlan nehézségei miatt, sorra érkeznek a hírek arról, hogy hogyan próbálják megúszni a sorozást az országban. A legtöbben közúton vagy vasúton igyekeznek Nyugat-Európába vagy a Szovjetunió volt tagállamaiba, Kazaksztánba, Azerbajdzsánba vagy Grúziába jutni. Vannak, akik messzebbre utaztak. Szeptember vége óta már 23 orosz állampolgár érkezett 4 jakton Dél-Korea partjaihoz, hogy ott kérjenek menedéket, adta hírül a Reuters. Ugyanakkor csak kettejüknek engedélyezték a belépést az ország területére, mert a többieknek nem voltak világosak a céljai, és nem voltak meg a megfelelő dokumentumaik. 2 jakt már el is hagyta a koreai partokat, hogy tovább utazzanak. A 4. hajó Tájföld felé vette az irányt. Tudni kell menekülni, nem? Van pénz lóvéra. Korrekt. Egyébként, ha van egy ilyen 1 milliárd forint értékű jachtod, és menekülnöd kell, akkor nyilván azzal mész. Tehát most miért hagynád ott? Miért hagynád ott a... Hol? Nem tudom. Már vajon honnan indult? Hát nem tudom, Krímben, vagy Szentpéterváron, nem tudom, ezek honnan indulnak. Az is lehet, hogy már eleve Monakóból indultak, fogalmam most sincs. Most olvastam egy afgán menekültről, aki azt hitte, hogy Csehországban van, mikor Tihanyból elindult egy lopott ladikkal, hogy átevezzen Olaszországba. Na, és megérkezett. Tehát nagyjából ugyanezt a fejtörőt ébreszti bennem az, hogy a Krímnél tartom a jaktomat, amit kizártnak tartok, és mégis ki tudok kötni Dél-Koreában. Tehát ott itt azért ilyen Vespucci színvonalú törtetésre van szükség. Ahogy pakolod föl így a jaktodra, tényleg, tehát egy ilyen jacht az valószínűleg egy ilyen 1 milliárd, vagy lehet, hogy több, nem tudom, tényleg nem volt még jachtom, nem is szándékozom menni, nem néztem a jófogásról mennyibe kerülnek, de mondjuk legyen 1 milliárd. És akkor így pakolott bele így a nirtites pácsós konzerveket, meg a kokaint, mert azért nyilván legyen, tehát hosszú lesz az út Dél-Koreáig, mennyi lehet, egyáltalán merre mennek a Szuezi csatornán keresztül, vagy megkerülik Afrikát, mennyi ez, 1 hét, 2 hét, nem tudom, de hogy azért az egy, mégiscsak így azt gondolnád, hogy orosz állampolgárnak lenni az alapvetően szívás. De ha így nézed, hogy jachttal menekülsz Dél-Koreába, ott nem fogadnak, és akkor azt mondod, jó, akkor tovább megyek Tájföldre, annyira nem hangzik rosszul. De 4 jaktról beszélünk, és 23 emberről, tehát itt egy része személyzete kell legyen a jaktnak, bár nyilván van olyan, amit saját magad tudsz üzemeltetni, és a haverod esetleg kiköt, de ahol mondjuk gépészkedni is kell emellé, az már hát így határeset. Viszont nyilván. Ezekben a dél-kelet-ázsiai országokban 30-60-90 napig turistaként ott lehetsz, és amint kiléptél és visszalépsz, akkor újabb, ugyanennyi időt ott lehetsz a legtöbb ilyen helyen. Lehet, hogy tudod, nem férnek hozzá azokhoz a forrásaikhoz, amikből ezekkel a jaktokkal időről időre áthajóznának egy, tudod, Maláziába, vagy valami szomszédos területre, ahol eltöltenek egy napot, vagy újabb 60 napot, és aztán megint egy másik ország. Hát ezek a hírek, ezek nem igazán illeszkednek abba a képbe, hogy Európa tüdöllövi magát a szankciókkal, a háborúban kivérzik Európa, Európa térdre fog esni, a gázár meg az olaj ár emelkedése nyomán Európa, meg a nyugat, hát az utolsókat rúgja, de csak addig, ameddig a szilaj orosz medve szét nem tépi. És közben meg arról jönnek a hírek, hogy tömegesen menekülnek az oroszok, nehogy véletlenül besorozzák őket. Érdekes módon nyugaton nincs ez a menekülés. Nem menekülnek Európa polgárai, nehogy meghalljanak az ukrán fronton, vagy nehogy Európa elkártyázza az életüket, ahogyan Putyin teszi az övéivel. Nagyon súlyos tények. Az orosz genealógusok zsidó felmenőket keresnek az Izraelbe költözni kívánó oroszoknak. És már magánügynökségek is megjelentek a kivándorlás megkönnyítésére. Tehát Oroszországban ez egy új üzlet lett, hogy keresek neked a génjeidben zsidó felmenőket, ezáltal szerzek neked izraeli letelepedési okmányokat, és amiért te egy komoly pénzt fizetsz nekem, én meg megkönnyítem, hogy ne kelljen megdöglened Ukrajnában. Megjegyzem, ezt már a 90-es években is ment, a Szovjetunió felbomlásakor rengeteg orosz ment ki Izraelbe, akkor még nem kerestek így hát azóta is, hát ez alatt a 30 év alatt egy millió orosz érkezett Izraelbe olyan papírokkal, Mert hát Izraelben azért ezt ellenőrzik, amik alapján, hát... De ezt akarom mondani, a 90-es években még nem ellenőrizték. Tehát az volt, hogy bemondta, hogy én zsidó vagyok. Jó, tudjuk, hogy Oroszországban nagyon sok zsidó volt, oké, akkor zsidó vagy. És akkor megjelentek Izraelben a neonáci oroszok, tehát a rendes szláv orosz, aki egyébként náci. Képzeld el úgy, hogy letelepedett, hogy ő izraeli zsidó. Tehát ez egészen csodálatos szerintem. De a helyzet az, hogy demográfiai defenzívában volt Izrael. Nem engedhette meg magának igazán, hogy valakit, aki azt mondja magára, hogy zsidó, meg azért nem nagyon szokták csak úgy azt mondani magukra keresztények, hogy én zsidó vagyok, csak igen, úgy. Igen, de ha de szó, hogy Oroszországból elhagyhatod, akkor azért ez megérte. De úgy állt hozzá Izrael, szerintem úgy állt hozzá Izrael, hogy lehet, hogy nem vagy zsidó. De most te aliázol Izraelbe, megkapod a zsidó papírokat, itt te neked annak a fejében, hogy te itt állampolgár legyél, meg kell tanulnod héberül. Lehet, hogy nem vagy zsidó. Lehet, hogy a papírjaid hamisak. De palesztin sem is, az már jó nem pont. Igen. De majd az leszel. Uh-huh. Most ide költözöl, ennek pedig az az ára, hogy zsidó leszel. Akkor játsszuk így. Igen. Rendben hát, van. Vagy ha te nem is, de a gyereked már biztosan szolgálni fog az izraeli hadseregben. Igen, igen. És akkor majd zsidó leszel. Ennyi. Akkor ez egy döntés. Rendben. Így döntöttél, akkor úgy vesszük. Uh-huh. Csak hogy Izrael ma már nincsen olyan fokú demográfiai defenzívában. Hát meg van egy vaskupolája. Igen, van egy vaskupolája, és hát a jelenlegi lakosság az 9,4 millió, amiből több mint 1 millió orosz. Tehát kvázi orosz kisebbség, nem az, de mégis vannak negyedek, ahol Jeruzsálemben is, Tel Avivban is, Haifában is, ahol nem, hogy nem beszélnek, hanem a feliratok az üzleteken orosz nyelvűek, mert akkora az orosz népesség, és annyira alig van ott olyan, akinek héberül vagy ivritül ki kéne ezt írni. A bevándorlási kérelmek a háború kezdete óta megháromszorozódtak Izraelbe. Márpedig Izrael sem egy békés régió. Nem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Izraelbe menekülök a háború elől, hát leginkább a háborúba menekülsz. Permanens háború van, de még mindig jobban biztonságban vagy, mint Oroszországban, hiszen Oroszország, meg ugye látjuk, hogy ráadásul hogy viselkedik a saját katonáival, mert az izraeli hadsereg az high-tech, tehát az izraeli hadsereg az minden egyes katonáját megpróbálja megmenteni a szorul helyzetéből. Az orosz hadsereg ezzel szemben már a második világháborúban is ezt csinált, és most is azt csinálja, hogy elég sok emberem van, azokat így betolom a frontra, és gyakorlatilag egy emberfalat tolok magam, egy emberhegyjel így megfojtom az előttem lévő népességet. Nekik nem számít, hogy hányan pusztulnak el egy háborúban. Az Oroszországban a koncepció része, hogy annyira sokan vagyunk, mint az oroszok, és egyszerűen a láb, a mancsainkkal, meg a bakancsainkkal fogjuk innen kitúrni a többieket. Csak az a kérdés, Dávid, hogy a 21. században lehet-e még így háborút nyerni, mert a 20. század láttuk, hogy lehet így háborút nyerni, de ahhoz kellett az NKVD, kellett a sztálini terror valamennyi intézménye, be kellett szorítani a vörös katonát egy olyan harapófogóba, aminek nyilván az egyik oldalról, nyugatról a Waffen-SS meg a Wehrmacht, keletről meg az NKVD képezte a satunak a két pofáját, hogy úgy mondjam, és azt a satut kellett szorítani, hogy a vörös katona sem erre másfelé, mint Berlin felé vághassa csak ki magát ebből. Na most a helyzet az, hogy a Putyinnak nincs olyan terror infrastruktúrája, mint amilyen a Sztálinnak volt. Na most az a kérdés, hogy NKVD nélkül lehet-e ezt a háborút folytatni, mint amiről beszélsz, és megnyerni, mint amiről beszélsz? Még egyébként lehetne is ilyen terror infrastruktúrája. Szerintem nem ez is nagyon fontos, mert nyilvánvalóan nem ment volna be a húsdarálóba 20 millió orosz. Tehát gondoljunk bele ebbe a szembe 20 millió. A második világháború 50 milliós veszteségéből 20 milliót tettek ki az oroszok. Ez valami egészen döbbenetes, felfoghatatlan. Tehát két magyarországnyi halott. Nyilvánvalóan nem mentek volna be, de az mégiscsak más volt, hogy Oroszországot vagy Szovjetuniót megtámadták. Most viszont ő az agresszor, és ezt mindenki tudja. Szerintem jó, nem mindenki, mert biztos van olyan, aki azt gondolja, hogy igen, ez most egy a nácik ellen vívott háború, de hogy valójában az emberek többsége rohadtul nem akar oda menni megdögleni Putyinért, az esztelen, értelmetlen háborújáért, amit láthatólag nem is tud megnyerni a lehasznált, szétlopott és elavult fegyvereivel, tehát itt egy egészen más lélektani helyzet van. Ukrajnában nagyon-nagyon más a harci morál, hiszen őket megtámadták, ez egy honvédő háború. Ők a saját nemzetüket, a saját otthonaikat mentik. Gondolj bele, hogy a lakásodat, a családodat, az anyukádat, a gyerekedet mented, míg egy orosz katona, azt kényszerrel besorozzák, egyetemről viszik el, munkahelyről viszik el, tehát ilyen egészen elképesztő sztorik vannak, és akkor minek? Ráadásul minek? Nincs értelme. Nincs, ők nem tudják azt a nyomást létrehozni most szerintem. A csecsen szunnita harcosok pravoszlávokat gyilkolnak Putyin oldalán, Putyin háborújában, ukránok ellen, és tudod, ezt kéne az orosz kiskatonának megélnie, mint az igazságos háborút, mint az oroszoknak a kvázi nyugattal szemben újra megvívott, fasisztákkal, meg nácikkal szemben újra megvívott honvédő háborúját, amikor hát a helyzet az, hogy egy testvérnépet rohannak le. Ez most nem a germánok ellen zajlik, mert ez most nem a puszta életben maradásért zajlik, mert az ő nagy honvédő háborújuk az azért zajlott, hogy ők egyáltalán az országukban otthon lehessenek, és ne rabszolga népként kelljen tengődniük, ez most valami egészen más hát helyzet. Ráadásul nem csak hogy testvérnép, a kievi rusz az az orosz kultúra bölcsője, tehát konkrétan a saját múltjuk, a saját szülő bölcsőjük az, amit szétrombolnak és elpusztítanak. Igen, de lehet, hogy ez hozzá is tartozik a háború tényleges motivációjához. Egyfajta szentföldként is lehet pont úgy, igen, valami olyasmi, mint a keresztes háború, amikor a szentföldet vissza kell szerezni. Na igen, csak hogy most ugye az történik, hogy Oroszország megpróbálta annektálni Ukrajnát. Valószínűleg egyébként elemzők azt mondják, hogy itt az lehetett a probléma, hogy az orosz vezetés Putyin meg úgy általában érzik, hogy leszálló ágban van az ő birodalmuk, gyengülnek, és akkor nem azért támadták meg most, hogy azért támadták meg most, mert azt gondolták, hogy később még nehezebb lenne, még rosszabb szitu lenne. Most azért támadtak, mert ez talán az utolsó pillanat, hogy még van esélyük, de most kiderült, hogy nincs. És Oroszország meg akarta szüntetni Ukrajnát, hogy bekebelezze és a nagy orosz birodalmat helyreállítsa, és ezzel szemben gyakorlatilag Oroszországot szünteti meg. Oroszország most szerintem a szétesés felé menetel. Tehát olyan gazdasági, olyan társadalmi és olyan kulturális sokkot okoz saját magának, hogy könnyen benne van a pakliban az, hogy szétesik, széthullik. Felszámolják Oroszországot. De innen már nem bír visszafordulni, mert ha innen visszafordul, azzal a saját mítoszát rombolja le, hogyha most ő békét kér, vagy békét köt, akkor benne marad abban a leszereplésben, abban a szégyenben. A szégyen még mindig jobb, mint a megsemmisülés. Na igen, de tudod, abban a pillanatban az éhes farkasok, akik az ő második vonala, átvágják a torkát. Az lehet, hogy Putyinnak igen, de Oroszország túlélni, mint ahogy a Führert is túlélte Németország. De a Führer nem akarta, hogy Németország túlélje őt. Ez volt az utolsó 6 parancs, hogy romboljanak le mindent. Hiszen nem érdemes arra, hogy túlélje. Na, de ugye, mi van, de ha várjál. Putyin ugyanígy van ezzel? Na, nem akarja, hogy túlélje őt az ország. Jó, de várjál, mert Németországban Európa meghatározó hatalma, gyakorlatilag ők alakítják az európai, közös európai politikát. Az euró rájuk van szabva, a gazdaságukat szolgálja ki a teljes kelet-európai periféria. Nem sikerült Hitlernek lerombolni. Tehát valójában Németország, jó, szégyen teljes volt a bukás, de 70 évvel később ott vannak, és ők a negyedik birodalom, érted? Most ha Oroszország azt mondja, hogy hatörik haszakad én Ukrajnába, ebbe a háborúba beleállok, és nem tudok visszahátrálni, akkor meg fogja szüntetni magát. Ha meg azt mondani, hogy jó, lenyeljük a békát, bocsi, megszívták már Afganisztánban, vagy az amerikaiak megszívták Vietnámban, vagy Irakban, vagy egy csomó helyről ki lehet úgy jönni, hogy jó, hát ezt elcsesztük. Hát hogy jöttek ki Vietnámból az amerikaiak? Az amerikai nagykövetségről a helikopterek úgy szálltak fel, hogy ott lógtak rajta az emberek, és a Vietcong meg már lőtte őket, benn voltak az épületben. Tehát ennél nagyobb szégyen nincs, és ehhez képest látszik ez az amerikai gazdasági teljesítményen? Nem. Tehát talpra lehet állni. Nézd, akárhogy is, nem tudja megnyerni a háborút, és nem tudja elveszíteni a háborút. Tehát így vagy úgy bukni fog. Vagy fenntartja. De most az alapján, amit hát mondasz. Hát az nagyon drága, az meg drágább bármelyik megoldásnál. De sorosleges. És hosszú távon úgy is le fogja állítani, ahogy Afganisztánból is kijöttek, mert nem lehet, nem tudja finanszírozni. Én egy picit elgondolkodtam magunkon, amikor jachton elindultunk a Krímről, és délkorában mentünk, hogy lehet, hogy Vlagyivosztokból indult el összesen 4 vitorlás, tehát 23 emberről beszélünk, egy ilyen vitorlás jachton, tudod, egy 9-10 méteres Balatonon is látható hajón el tud aludni 4-6-8 ember. Lehet, hogy csak akinek volt hajója, és jó sok embernek lehet vitorlás hajója, vagy akár motoros jachtja, de kisebb méretű motorhajója Vlagyivosztokban, ami nem egy kis hely, onnan azért tényleg csak Észak-Koreát kell megugrani. De vannak, akik Hongkongig jutnak. Hát úgy értem, hogy Északot meg kell ugrani, tehát hogy nehogy rossz Koreában kös ki. Nekem még erről a jachtos sztoriról eszembe jutott Viktor Pelevinnek a Gyengéd érintések művészete című regénye, illetve könyve, amiben azt hiszem 3 történet van, és az utolsó az a Stolypin. Ezt kötelező elolvasni, szóval Pelevinnek a Stolypint, ami egy börtönvonatban játszódik, és ott kiderül, hogy a börtönvonat az egy jachton van, amit valamelyik unatkozó oligarha tart fenn, mert annyira hiányzik neki az életélmény, hogy egyszerűen, mert tudod, amikor olyan gazdag vagy, egy orosz oligarha vagy, gyakorlatilag a világ összes kincse a tiéd, bármit megvetsz, semmi sem szerez már örömet, és ezért lemennek így a börtönvonatban az elítéltek közé valami betegség vonat, mindegy, meg tetvek, meg akármi, és akkor onnan, amikor kijön, akkor annyira jól esik neki a pezsgő. Tehát amikor úgy igaziból így kiül a jachtjárnak a tatjára, és nézi a naplementét, akkor így rájön, hogy úristen, mennyire jó életem van. De ő lemegy vendégjátékosnak? Rendesen, igen. Be van rendezve egy börtönvonat a jacht belsejében, amiről a benne lévő elítéltek nem tudják, hogy ők egy kamu, egy ilyen berendezett helyen vannak. Azt hiszik, hogy őket most viszik Szibériába a börtönbe. És ő ott van köztük, és életveszélyben van a milliárdos, az oligarha, mert ugye ezek tényleg rendes bűnözők, de egy éjszaka valahol egyiküket felszabadítja egy pillanatra, hogy felébreszti, kiviszi, és megmutatja neki a csillagos jégboltot a jachtról, és mondja, hogy hát ez az élet, megvacsoráztatja, és aztán persze visszarakják a börtönvagonba, amivel aztán el is viszik a börtönbe a csávot, hogy ők így élnek. Orosz cégek tömegével menekülnek Hongkongba a szankciók elől. A Kínai Népköztársaság segítségével próbálnak a szankciók alól kibújni. Nem teljesen úgy néz ki, hogy Európa lövi magát tüdőn a szankciókkal. Nem teljesen az a benyomásunk, amikor látjuk ezeket az orosz cégeket, hogy a szankciókat Kínán keresztül, Hongkongon keresztül próbálják megkerülni. Nem teljesen az teljesül, mint amit a magyar nyilvánosság minden eresztékén keresztül üvölt, elkezdve a Bogár Laci bácsitól a Nógrádi Györgyig, hogy Európa, ugye ideértve Orbán Viktort, ideértve Sebestyén Balást, Európa kinyírja a saját gazdaságát ezekkel a szankciókkal, ez nem fér bele. Miközben pontosan tudjuk, hogy Európának van reál gazdasága, Oroszországnak meg szénhidrogén kitermelése és exportja van, semmi más. Európának van reál gazdasága, lehet, hogy lesz egy kemény tél, lehet, hogy lesz egy-két kemény tél. Reméljük, hogy ez alatt az egy-két kemény tél alatt, hiszen hát ezeknek az államoknak az öme itt nyugaton demokrácia, remélhető, hogy azért az euszkeptikus, vagy hát különösebben szélsőjobbos pártok nem erősödnek meg, vagy nem vergődnek hatalomra, de akárhogy is lesz egy-két kemény tél. És amikor jön a harmadik kemény tél, már meg lesznek az új szénhidrogén transzferek, hát már meg lesznek az új útvonalak. Az is ezerrel megy. Valószínűleg a zöld átállás is, de az nem megy olyan gyorsan, mint az új útvonalaknak a kialakítása. Tehát itt először is a szénhidrogén importot kell valamilyen módon helyreállítani, és természetesen rohamosan átállni. De hogyha tudod, ha erre a szénhidrogén blokkádra az a válasza Európának, vagy a nyugatnak, hogy akkor most át kell állni itt és most, akkor annak keserves következményei lesznek. És lehet, hogy politikailag nem bírja el a kontinens. De az európai gazdaság pont van annyira erős, hogy akár fel tudja pörgetni az egyébként is vállalt céljainak a megvalósítását. Tehát Európa szerintem, én azt gondolom, hogy lesz egy kemény telünk, de jövő ilyenkor már egészen más dolgokról fogunk beszélni. Tehát jövő ilyenkor már nem az lesz a gond, hogy jaj, honnan lesz gáz, meg fogják oldani. Nagyon sok gáz lesz, nagyon sok alternatív energiaforrás lesz, itt lesz az azeri, a katari, a török, a nem tudom, még a venezuelai gáz is itt lesz. Borzasztó, mert minden ocsmány diktatúrának a gáza itt lesz, de az oroszok szívták meg, mert ezt a gázt soha többet nem tudják eladni Európának, és olajat se, és nagyon hosszú ideig semmi mást se, és ez ultra kínos nekik, mert a gazdaságuk nagy részben európai exportra volt ráállítva. És minél kétségbeesettebben rikoltozza a megafon, hogy Európa, Európa tönkreteszi magát, Európa tüdön lövi magát. Annyira aggódnak Európáért, hogy egyébként nem mellesleg lépten nyomon köpködik. Jól látható, hogy szabadság harcolnak Brüsszel ellen, de amikor Európa éppen tüdön lövi magát, kétségbeesetten kiabálnak, hogy Európa, Európa, ne lőd magát tüdön. Miért? Hát az Oroszországnak jó, nem? Nem? De hogy Európa mégiscsak tüdöllövi magát. Ijedjen meg Európa attól, hogy a megafonosok azt kiabálják, hogy Európa tüdöllövi magát. Én meg ebben a kiabálásban Putyin kétségbeesését látom. Hitessük el Európával, hogy az a folytogatás, amit Putyin éppen szenved, valójában Európának fáj. Valójában hát, Európa. Elfáradt benne a kezünk, igen. Igen. Megjegyzem, Putyin pont most ajánlotta fel, hogy az északi áramlat kettőt akár meg lehet nyitni, és akkor azon küld gázt. Hát most miért küldene gázt, hogyha ő egyébként nagyon jól el van ezekkel a szankciókkal, nem igaz? Tehát láthatólag kell neki az EU-s pénz. Nem, rendes. Hadd legyen már egy-két zöld színű észrevételem. Az egyik az, hogy a tüdönlövés tök jó lenne, ha inkább a megújuló energia felhasználással kapcsolatban puffogtatnánk. Milyen érdekes, hogy pont a szankciók meg a gazdaság kapcsán jelent meg valami légzőszervvel kapcsolatos hasonlat. És említettétek itt a zöld energiát, valamikor a hétvégén vagy a múlt héten Görögország 5 órán keresztül 100%-ban zöld energiáról üzemelt. Tehát nyilván ez egy automatizmus, amelybe be van kapcsolva egy csomó megújuló forrás, és nyilván a fogyasztás most még se hűtés, se fűtési szezon nincsen, éppen úgy jött össze, de hogy 5 fix órán keresztül ezek az energiaforrások ellátták az országot. Nem ártana a 16. havi nyugdíjat kivezetniük esetleg, hogyha már ennyire állnak, már 5 percre át tudtak állni. Én egyébként azt gondolom, hogy Európának esküszöm, tehát ez ami most muszáj átmennie, mert ugye az, hogy mi rá voltunk állítva az olcsó és folyamatosan ömlő orosz gázra, az minket pazarlóvá tett. Tehát egy átlag magyar lakásban télen, a rezsicsökkentés meg végképp. Egy átlag magyar lakásban télen 25 fok van, alsógatyába vakarod a vizédet a tévénézés közben. Hát figyelj, fel lehet venni egy pulóvert, meg egy vastag zoknit. Komolyan. Lehet úgy élni. Tehát Nyugat-Európában sikerül. A németeknek, az angoloknak, nekik sikerül így élni. Bocsánat, nem a lopás miatt, hanem ezért van egy értelme az áremelésnek. Tehát az egyetlen ilyen legitim ok, amiért akár a víz, akár a gáz ára, ha felmegy, azt tudom mondani, hogy semmi más igazán nyomós oka nincsen az emberek sokasságának, hogy takarékoskodjon ezekkel. És nem a pénz miatt, de ők végül a pénz miatt fognak takarékoskodni, hanem mert elfogy. Figyelj, de a másik az, hogy a pénz miatt is. Tehát az, hogy van egy egységnyi pénz, és annak mekkora részét szórod ki az ablakon azért, mert a hasogatjába akarod a teret végigcsinálni, akkor ezt meg kell fizetni. És hogyha meg tudsz takarékoskodni, vagy át tudod állítani a háztartásodat energiatakarékosabb üzemmódra, akkor azt a pénzt te megnyered, akkor azt másra használhatod. Én nem akarok nagyon magammal példálozni, de én évek óta mindenkinek mondom, hogy egy tisztességes szigetelés, meg a napelem, és akkor nem kell fizetned nekem konkrétan. Szalmabála szigetelés van a házamon, és napelemet használunk elektromos fűtésre, és 0 forintot fizetek fűtésre. Miközben az ország attól szenved, hogy fogják kifizetni a fűtésszámláikat, én nekem tök mindegy. Nekem teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül a gáz, értitek? Tehát miért nem lépték ezt meg időben az emberek? Azért, mert el volt altatva a józan eszük. Az, hogy hülyeség rezsire költeni a pénzed nagy részét, hülyeség fűteni, meg minden ilyesmire kiszórni, mert ezt kiszórod. A magyarok nem nagyon ismernek olyan politikai célokat, ami megérne nekik egy hűvösebb telet. Nem nagyon ismernek olyan politikai célokat, amiért felvegyenek egy vastagabb zoknit, meg egy pulóvert otthon. Hiszen hát otthon vannak, nem odakint a hóban. Úgy vannak vele, hogy Ukrajnáért? Ukrajnáért vegyem fel a meleg zoknit? És tudod, amikor az amerikaiak, meg ugye a NATO hagyott minket cserben 1956-ban, akkor, amikor azt mondták, hogy jövünk, tartsatok ki, aztán nem jöttek. Ugyanezt kérdezték Nyugat-Európában a gyengébb erkölcsű felhasználók. Ugyanezt kérdezték. Magyarországért? Magyarországért legyen atomháború? Magyarországért akarjak én majd, nem tudom én, egy bunkerban élni a jövőben? És tudod, a helyzet az, hogy ez a korgó gyomor etikája, meg a hidegben vacogó kis talpacskáknak az etikája. Nem akarunk kényelmetlenséget, mert már nem polgárok vagyunk, akik értjük, hogy a szabadságunknak ára van, hanem fogyasztók, akikkel megértette azt az elit, hogy a pláza kényelméhez, sterilitásához és biztonságához nekik már pedig joguk van.